Kamona makambo na se amiso Boko ya kobo misa moka Simande bako seke yo Ika kamona makambo na se amiso Boko ya kobo misa moka Simande bako seke yo Ika mba ya moto etika limoni ma Ebaye Nikamba ya moto etika limoni ma Ebaye koloba ah, Mama Yo linginde ba pazelanga ise sangwa lukuta etonda monoko mama Bonga ya zuwa reza onga inatimi Mama Yo linginde ba pazelanga ise sango lokuta etonda monoko mama Boga ya zuwa reza onga inatimi Boga manke Jaki motema eto bandana yo Temba na pesa yo mwana otwa linga ipapa o Omizongi sisi ma mwana mbaka ebongisa esa nelina yo Kobongisa potindo na yo mwana Etumba ya bala mika eko maka ya ba mama Oyo basta de toleka ikatope mamoke Topo imakambo bitumba Tope mao Topo ibitumba Soki mangele baba koyemba Otika bangoba mekansoto Etumba ya bana mike Eto maka ya ba mama Oyo bastane toleka Ika tope mamoke Thank you. I'm gonna make it.